دنیا بھر کی چیز تو بگڑ جائے گا. تو یہ کہہ دیا مثال کے طور پر کہ طلاق دے کے بیوی کو گھر ہی میں رکھ پڑا چھوڑ کے نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ لڑائی کے سوا اور کیا ہوگا. حالانکہ اتنا کبھی ترین گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے زندگی بھر بال ایک لطیفہ یاد آیا جیسے بڑے صاحب نے طلاق دی. شراب کے بعد تو بندوق کی گولی چھوٹ جاتی ہستے ہو یا جان بوجھ کے ہو. ایک صاحب تھے ان کے تائید کرنے والے انہوں نے کہا کہ طلاق واقع نہیں ہوئی. جو طلاق واقع نہیں ہوئی طلاق سے سے کہیں آنا کہ وہ تو اسے عربی لفظ ہے طلاق اور طلاق عمر رتان قرآن میں بھی دیکھنے میں دوسرے بارے میں کہ وہ طلاق سے سے کہا اور یہ پے کے طلاق سے سے جو اس کے معنی ملنے کے آتے ہیں اسی سے ملاقات ہے طلاقی وہ ملاقات مصدر ہے اور طلاق تو اسے لہٰذا جب تے سے کہا تو طلاق ہی نہیں ہوئی اتنی سواری میں پیدا ہوتا. اس سامنے والا بڑا ہوشیار تھا اس نے کہا کہ ظالم اگر ایسا ہے تب تو آپ تم یہ جو ہے بتانا چاہ رہے ہیں اس کو زنا سے نکاح واپس رکھتے ہیں اور اس بنیاد سے تو سرے سے اس کا نکاح ہی نہیں ہوا شروع سے جانے اس لیے کہ جب نکاح ہوا تو کہ ہے تھوڑی تجدید سے نکال نکاح تو ہاں کہا تو اس نے حالانکہ نکاح تو ہاں ہے وہ ہے بڑی اور جب یہ ہوا تو نکاح ہی سرے سے نہیں ہوا جب نکاح نہیں ہوا تو طلاق کا سوال کیسے تو وہ تو شروع سے حرام کاری کرنے والا تھا جس کو بتا کے جاؤ گے کہاں پر کہاں جاؤ تو مطلب کسی کو کہہ دیا تو کہنا کہ لو تم کون ہوتے ہمارے خارجی داخلی معاملات میں دخل دینے والا والے تو غرض ہے کہ یہاں سے انسان چلے جاتا ہے اس لیے کہ اس کی مذرت اس کے سامنے نہیں آخرت میں پیش آنے والی دنیا کا کوئی معاملہ ہو جائے بہت بہت شکریہ مبارکباد فلاں فلاں فلاں وہ ٹینکیو کی طرح ہو جائے گا جیسے انگریز تھے وہ تالاب کے کنارے مچھلیاں پکڑ رہے تھے اتفاق سے پاؤں کتنا سے گر پڑے ادھر سے کوئی دیوا کا دبلا جا رہا ہوگا جو نکالا ان کو نکال جب نکالا تو جناب نے حضرت عادت کہا کہ ٹھینک دو وہ سمجھے کہ پھینک دو تو پھر ڈال دیا خیر یہاں تو سارا سلسلہ رہتا ہے مبارکباد کا لیکن روحانیت کے بعد میں کچھ دن گزر جاتے ہیں آدمی تو تم ہوتے کون ہمارے معاملے میں دخل دینا اس لیے ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر تمہارا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہے یہ ذرا مشکل ہم کرسی میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم سے اگر گئے تو باہر ہوتا ہے یہ ہے مشکل لیکن کوشش کرتا رہے لگا رہے تو انشاءاللہ وہاں پورت پیدا ہو جاتی ہے. ایسا نہیں کہ پہلے دن ہو جائے گا جی نہیں وہ تو آتے آتے آئے گا ان کو خیال ہو جاتے جاتے بے خیالی جائے گی عرصہ چاہیے اس کے لیے ہوتے ہوتے ہوتا ہے کچھ گجرات میں شاید مسل بھی ہو گئے مرنے میں ساتھ داخل نہیں بن جاتے وہ جناب ساتھ کے بڑے آدمی اس کا حاصل ہے کہ ایک دم نہیں ہو جاتا تو دیر لگتی چٹی پہ ٹیپے سرور بڑھایا تو جیسے ہی ہے تو غرض ہے کہ ہوتے ہوتے ہوتا ہے اس لیے وہ ایک دم سے نہیں پیدا ہو جائے گی. کسی نے آپ کو کہا کہ جناب میں یہ ہے تو آپ کھڑے ہو جائیں گے حضور بہت بہت شکریہ تصویر لائے بس کی چائے پلا وہاں لیکن لگے رہے تو ایک دن وہ چیز بھی نصیب ہو جائے گی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بہت مبارک ہے وہ جو میرے پاس میرے عیوب کا تحفہ بھیج دیا نہیں تو اس سے بصیرت ہوگی اور دعا بھی کیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ خدا جس سے خوش ہوتے ہیں دیکھیے بات یاد رکھیے خدا جس سے خوش ہوتے ہیں اس کو اس کے نفس کے عیوب پر بصیرت بنا بصیرت والا بنا دیتے ہیں صاحب بصیرت بنا دیتے بصیر بنا دیتے ہیں اس کو اپنے نفس کے عیوب نظر آنے لگتے ہیں اور خدا جس سے ناراض ہوتے ہیں اسے اپنا عیب نہیں دکھتا وہ لوگوں کے عیوب کو دیکھتا رہتا ہے. لہٰذا اگر یہ بیماری ہے تو آدمی کو سوچنا چاہیے کہ ہفتہ آنا مجھ سے خوش نہیں ہے. جس دن مولا راضی ہوں گے اس کا اثر یہ ہوگا کہ میری نظر میرے گناہوں اور عیوب پر جائے گی. اگر اپنے ساتھ کے غیروں پہ جاتے ہیں کہ ہیلو ایم اور ہیلو ایم تو یہ ہیلو کا سلسلہ کب تک چلتا رہے گا. یہ فون لگنے والا نہیں ہے کہ آخرت میں کچھ اس کے اثرات جائے تو غرض یہ کہ اس سلسلے میں شیخ سے رفتن یہ قائم کر سکتے تو مخلص دوست ہو اس سے کوئی تعلق نہیں تو دشمنوں سے فائدہ ہو اور اگر یہ بھی نہیں بالکل خلوہ تو جنگل پہاڑ میں رہتے ہیں جیسے بات کرتے ہیں کہ آپڑے بھی کوئی نہ کہاں جاتا تو کوئی آپڑا کہاں رہے کوئی کسی سے کوئی لگاؤ اور سروکاری نہیں ہے جناب کو ڈیر اس کی مسجد ہی الگ ہے بالکل کہ نہ دشمنی نہ دوستی نہ لینا نہ دینا کچھ بھی نہیں ہے ایسا مزاج ہے. تو پھر اس کی اطلاع کے لیے ضرورت ہے کہ وہ ذات میں اپنے دن کے اعمال کا ٹوٹل حساب لگائے کہ دن میں کتنے اچھے کام کیے اور کتنے اجالے کیے ہیں اچھے کاموں پر توفیق بجائے توفیق ملنے پر شکر ادا کریں اور مزید توفیق مانگیں اور گناہوں سے روتا رہے تو سنت اس سے جائزہ کرتا رہے یہ بھی ایک تصویر ہے. تو غرض ہے کہ امراض کے سلسلے میں یہ چار سروں پر معالج ہیں ان میں سے جن مناسب اصول سے آدمی اختیار کرے تو ان شاء اللہ نتیجے ہوئے تو وہ گفتگو تھی آنکھیں پر وہ ایک دوسری چیز تھی یہ کلی شان کی ہے اور مشکل یہ ہے کہ مضامین اتنے زیادہ ہیں کہ عقل کام نہیں کرتی اور وقت تو اتنا کم ہے کہ تحیل کی سوا کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے کشمکش جسے کہنا چاہیے وہی ہے کہ ادھر دیکھو تو یہ اور ادھر دیکھو تو وہ. تو قصہ مختصر یہ کہ بات اس سے چلی تھی کہ انسان اجسام اور جسم کے سلسلے میں تو کوشش کرتا ہے کہ طبیب کا بھی انتخاب ہو دواؤں کا بھی لحاظ ہو ساری چیزیں اور روحانیات کے بعد میں اس کا لحاظ نہیں کرتا. اور اللہ کی شان کی یہ مضمون میرے ذہن میں بالکل تھا نہیں. ظہر بعد مولانا غلام صاحب سے کچھ بات ہونے لگی, دو چار باتیں سخن کی آ جائی, تو وہ سب تک میں سوچتا رہا کہ کیا کہوں, تو خیال آیا کہ اسی میں کچھ گفتگو چھیڑ بھی جائے. کل جہاں ختم ہوئی تھی وہ ذہن سے ہی نکل گیا, معلوم نہیں اگر کسی کو یاد ہوا اور کل زندہ رہے, اور خوش قسمتی ہے کل رمضان رہا تو کل بیان ہو جائے گا انسان کا, اور اگر رمضان صحیح رخصت ہو گئے تو اس کو رہتے ہیں, رخصت کے ساتھ رخصت کا ہی جوڑ ہے, پھر آئندہ کبھی انسان رہا. تو آپ یہ کہ تھوڑا وقت ہے اس میں دعا بھی کر لی جائے کہ رمضان میں جتنی کوتاہیاں ہوئیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں اس کی, اور یہ امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمارے روزوں اور نمازوں کو قبول فرما دیں, اور خطاؤں کے در بدر فرما دیں, جہنم سے ہماری گردن کو آزاد فرما دیں. www.atleague.com اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا محمد وعلى آل محمد عدد ما تحب وترضى يا أرحم الراحمين يا رحمن الرحيم يا علي العظيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم أكن بدعاء رب شقيا يا من يستحي أن يرد هذا السائل خاليا وسفرا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا الله يا رحمن الرحيم اے ارحم الراحمین اے اکرم المکرمین اپنے فضل و کرم سے ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. الہ العالمین اپنے لطف و کرم سے چھوٹے اور بڑے ظاہری اور باطنی اندرونی اور بیرونی بدنی اور بندی تمام قسم کے گناہوں سے درگزر فرما, ہماری خطاؤں اور گناہوں کو معاف فرما, پروردگار عالم مغفرت فرما, پروردگار عالم مغفرت کا فیصلہ فرما. الہ العالمین رحم و کرم کا معاملہ فرما. الہی رمضان المبارک بڑی تیزی سے گزر گئے, آپ جانتے ہیں کہ سوائے غفلتوں کی کچھ نہیں ہوا, سوائے حماقتوں کی کچھ نہیں ہوا, الہی سوائے وقت ضائع کرنے کی کچھ بھی نہیں کیا. مولا کا عظیم نعمت آپ نے عطا فرمائی تھی, کیسے مبارک دن تھے اور کیسے مبارک راتیں تھیں. الہ العالمین اس گناہ عظیم کو معاف فرما, اے اللہ جو ناپدری ہوئی اس قیم کے وقت کی, الہی اس گناہ عظیم کو معاف فرما. مولا ہم میں سے کسی کو یہ پتا نہیں کہ آئندہ رمضان نصیب ہو یا نہ ہو, الہی ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ آئندہ رمضان میں زمین پر ہوگا یا زمین کے نیچے ہوگا. الہی اپنے فضل سے مغفرت فرما. کچھ نہیں ہم سے ہوا, لیکن بہرحال آپ کے حبیب پاک نے فرمایا کہ اخیر اثر میں جہنم سے گردنیں چھوٹ جاتی ہے. الہی مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں, اے اللہ مغفرت کا سوال کرتے ہیں. گناہوں سے بہت زیادہ لبریز ہیں, گناہوں میں لکپت ہیں, گناہوں کے بوجھ ہم پر پہاڑوں کی طرح ہیں. مولا جہنم سے گردن چھڑا دے, اے اللہ جہنم سے گردن چھڑا دے, اے اللہ جہنم سے گردن چھڑا دے. الہ العالمین دن کا بھٹکا ہوا شام میں گھر آ جائے تو بھٹکا ہوا نہیں سمجھا جاتا, سارا رمضان اگر سے غفلت میں گزرا ہے, لیکن آج ان کی سی کی شام کو اے اللہ آپ کے دربار میں حاضر ہیں اور آپ سے مغفرت کی بھیک مانگ رہے ہیں. مولا آخر میں حاضر ہوئے اور مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں, الہی مغفرت فرما دے, الہی نیک بنا دے, الہی بدنظری سے نجات عطا فرما, غیبت سے نجات عطا فرما, جھوٹ سے نجات عطا فرما, حرام خوری سے نجات عطا فرما, بری حرکتوں سے نجات عطا فرما, تحقیر مسلم سے نجات عطا فرما, الہی نمازوں کے ماحول کو عام فرما, روزے کے ماحول کو عام فرما, کل میں نماز کے ماحول کو عام فرما, تلاوت ذکر کے ماحول کو عام فرما, حلال روزی نصیب فرما, آفیت تو صحت نصیب فرما, قرض و بے چینی سے نجات عطا فرما. مولا آج تک کہ آپ نے اپنے لطف و کرم سے باوجود گناہوں کے بے شمار احسانات فرمائے, مولا آئندہ بھی آپ کے لطف و کرم کی بھیک کا سوال ہے. الہی یہ ایمان کی دولت ساری دنیا اس کا بدلہ بھی بن سکتی ہے. الہی بغیر محنت کے, بغیر کوشش کے, بغیر جدوجہد کے محض اپنے فضل سے آپ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے. الہی ہم مستحق نہیں تھے, الہی ہم نے کوئی کوشش نہیں کی, ہم نے کوئی محنت نہیں کی, تو جب آپ نے دینے کے بعد میں اپنی رحمت پر نظر رکھی تو مولا اس کے باقی رکھنے کے بعد میں بھی اپنی رحمت پر نظر فرما, اور دنیا سے جا رہے ہو تو ایمان کے ساتھ جانا. اے اللہ ایمان سے موت نصیب فرما, اے اللہ ایمان کا خاتمہ نصیب فرما, بوڑھوں کو اصلاح کا احساس نصیب فرما, جوانوں کو دین کی فکر و اصلاح کا احساس نصیب فرما, بچوں میں دین کا جذبہ پیدا فرما, عورتوں کو نیک و صالح بنا دے. الہی دین کی کتنی محفلیں اس مقام سے ہوئی اور عورتیں یہاں آنے سے محروم رہی, الہی ان کے پاکیزہ جذبوں کو قبول فرما, ان کی ان خدمتوں کو قبول فرما جو انہوں نے اپنے شوہروں کے روزوں کے لیے کی ہے, اور جو مہمانوں کے لیے کی ہے, اور جو اپنے اولاد کے لیے کی ہے, اور جو اپنے اقربا کے لیے کی ہے. اے اللہ بستی کی ساری عورتوں کو نمازی بنا دے, بستی کی ساری عورتوں کو ولی بنا دے, سب کو دعاؤں اور تلاوت کی توفیق عطا فرما, زبان و آنکھوں کی حفاظت عطا فرما. اے اللہ کھیتی باڑی میں برکت عطا فرما, الہی دکانوں میں برکت عطا فرما, کاروبار میں برکت عطا فرما. اتنے عزیزہ باہر ملکوں میں جا چکے ہیں, دین کی لائن پہ ہو تو انہیں قبول فرما, دنیا کی لائن میں ہو تو ان کی حفاظت فرما, حلال روزی انہیں نصیب فرما, دن دوگنی رات دوگنی ترقی نصیب فرما. اور مولا جتنے ہمارے ان بستیوں سے قبروں میں جا چکے ہیں, اے اللہ رحمتوں کی بارش ان پہ نازل فرما. الہ العالمین بہت کمزور ہیں, بہت ضعیف ہیں, شیطانوں کے بند ہونے کے باوجود ہماری شیطانیت نہیں گئی, شیطانوں کے بند ہونے کے بعد باوجود ہماری سرکشی نہیں گئی. الہی ان کے کھلنے کا وقت قریب ہے, آج نہیں تو کل وہ کھلنے والے ہیں. الہی آپ اپنی حفاظت میں ہمیں رکھیے. مولا بڑے فتنوں کا دور ہے, بہت ہی مشکلات کا دور ہے, ایمان بہت کمزور, نگاہیں بہت کمزور, زبان بہت کمزور, قلب بہت کمزور, دینی حالت بہت کمزور ہے. الہی رحم فرما دے, مولا کرم فرما دے, مولا نیک بنا دے, مولا مرنے سے پہلے سچی توبہ نصیب فرما, مولا مرنے سے پہلے اصلاح فرما دے, الہی مرنے سے پہلے اصلاح فرما دے, الہی دلوں کے دم کو دور فرما دے, اے اللہ دلوں کے دم کو دور فرما دے. اے اللہ لطف و کرم تو معاملہ فرما, اے عظمتوں والی ذات, اے کبریائی والی ذات, اے اللہ فضل کا معاملہ فرما, اے اللہ رحم فرما, الہی رحم فرما, الہی رحم فرما, الہی عذاب قبر سے نجات عطا فرما, اے اللہ قبر کے عذاب سے نجات عطا فرما, وہاں کے ساتھ بچھوؤں سے نجات عطا فرما, وہاں کی تنگی اور اندھیرے سے نجات عطا فرما. کیسی بے کسی کا وقت ہوگا الہی, دنیا ہی میں جب بستر پہ پڑے ہو شیطان لعین قریب ہوگا, اقربا حضرت سے دیکھ رہے ہوں گے. الہی اس کے خاتمے کی بھیک مانگتے ہیں, مولا اس کے خاتمے کی بھیک مانگتے ہیں, الہی اس کے خاتمے کی بھیک مانگتے ہیں. ڈرتے ہیں کہ گناہوں کی وجہ سے ایمان سے محروم نہ ہو جائے, الہی خوف ہے کہ کہیں ایمان سے انسان سے محروم ہی نہ ہو جائے. الہی ایمان کی موت نصیب فرما, اتباع سنت نصیب فرما, اور اے اللہ جب ہمارے اقربا ہمیں قبر میں رکھ رہے ہوں گے, الہ العالمین بڑی بے کسی کی گھڑی ہوگی. الہی پتہ ہی آپ کو کن کن طریقوں سے ہم نے ناراض کیا ہے, کن کن حرکتوں سے آپ کے غضب کو جوش دلایا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ کی سنتیں چھوٹی ہو چکی ہیں, مولا قبر میں کیا منہ لے کر حاضر ہوں گے, خطر میں کیا منہ دکھائیں گے. مولا معاف فرما دے, دنیا سے جانے سے پہلے اصلاح فرما دے, دین کی بہترین نصیب فرما دے, دین کی طرف نصیب فرما دے, اصلاح کا احساس نصیب فرما دے, اندر باہر ہماری تبدیلی پیدا فرما دے, مجتبع سنت بنا دے, آخرت کی ہولناکیوں سے نجات عطا فرما, قیامت کے میدان کی رسوائی سے حفاظت فرما, جہنم سے حفاظت فرما, بندوں سے مری نصیب فرما. اپنے لطف و کرم سے ہماری ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول فرما, اور مولا جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے جنہوں نے ہمیں محبت کی نگاہوں سے دیکھا ہے، جن کا ہم پر کسی درجے میں احسان ہے، اقربا ہوں یا دوست احباب ہوں، جن کی درخواستیں اور تمنا ہیں، الہ العالمین ان تمام کے ساتھ اس کرم کا معاملہ فرما، اخیر میں پھر دعا ہے کہ ساری امت پر رحم فرما، بیٹا امت کے سر پہ ہاتھ پھیرنے والے اکابروں کی زندگی میں برکت عطا فرما، ان اکابر کی زندگی میں برکت عطا فرما، ان مدارس و مساجد کی حفاظت فرما، مکاتب دنیا کو فروغ نصیب فرما، دینی محنت کو عام فرما، اور الہی تمام مسلمانوں کے لطف و کرم کا معاملہ فرما، بیواؤں یتیموں بے قصوں مظلوموں پہ رحم فرما، عرب و عجم کی حفاظت فرما، اور ہم گناہگار امتیوں کی جانب سے اپنے حبیب پاک کو جو آج خبر میں بھی جن کی روح ہماری بدعملیوں سے بے چین ہوگی، الہی بے سر بے بدلہ عطا فرما، اپنے شاعر شان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رضا خیر عطا فرما، صحابہ اور اولیاء اور ائمہ کو اپنے شاعر شان بدلہ عطا فرما، الہ العالمین آنے والی ضروریتوں کو ایمان پر ثابت قدم رکھ، جوانوں میں دین کی شوق نصیب فرما، بوڑھوں میں دین کی پختگی نصیب فرما، الہ العالمین خطا گار ہیں، گناہ گار ہیں، روح سیاہ ہیں، بدن کا ایک ایک عضو گناہ گار ہے، ایک ایک رونگٹا گناہ گار ہے، یہ ہاتھ اس لائق بھی نہیں کہ آپ کے دربار میں پھیلائے جائیں، پھر آخر میں حسن خاتمے کی بھیک مانگتے ہیں، اے اللہ پھر آخر میں حسن خاتمے کی بھیک مانگتے ہیں، اے اللہ پھر آخر میں حسن خاتمے کی بھیک مانگتے ہیں، دلوں کی سختی کو دور فرما دے، اے اللہ دلوں کے زنگ کو دور فرما دے، دلوں کی کلی اور ٹیڑھے پن کو دور فرما دے، اے اللہ دلوں کی کایا پلٹ دے، ظاہر و باطن کی اصلاح فرما دے، قرآن سے شغف نصیب فرما دے، مخلص تہجد گزار بنا دے، پکا سچا خادم دین بنا دے، اور دارین کی شہادتوں سے دھرول فرما، اے اللہ اپنے لطف و کرم سے اور اپنے حبیب پاک کی سفید و صدقے میں اور اپنے مبارک ناموں کے صبح صبح سفید و صدقے میں ہماری ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، برحمتك يا رب العالمين.